Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 8 kwietnia, już 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Matka pobitego chłopca spod Kutna też usłyszała zarzuty. Wcześniej prokuratura postawiła je ojcu dziecka. Z wizytą do Polski przylatuje jutro wiceszef Komisji Europejskiej. Spotka się m.in. z premierem i ministrem spraw zagranicznych. W niektórych lokalach wyborczych na Węgrzech po 19 trwało jeszcze głosowanie. Prokuratura przedstawiła zarzuty obojgu rodzicom 6-miesięcznego chłopca spod Żychlina, który w piątek wieczorem pobity trafił do szpitala w Łodzi. Według śledczych stwierdzone obrażenia twarzy, szyi i tułowia, w tym 3 złamane żebra, pozwalają przypuszczać, że dziecko było bite od miesiąca. 41-letni ojciec usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Podczas przesłuchania nie przyznał się do zarzutów, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Wyjaśnił, że sam nie bił dziecka i nie wie, w jaki sposób doszło do powstania obrażeń. 21-letnia matka chłopczyka usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co zagrożone jest karą do 5 lat więzienia. Wszystko wskazuje na to, że nie reagowała na przemoc i nie podjęła działań, które pozwoliłyby na wyeliminowanie zagrożenia. W piątek po przewiezieniu do szpitala w Łodzi okazało się, że chłopczyk doznał obrzęku mózgu. Przeszedł skomplikowaną operację. Lekarze utrzymują go w stanie śpiączki farmakologicznej. Jego stan nadal określają jako ciężki. Piotr Krzysztofiak, Radio Łódź. Wieczorem w katedrze w Münster w zachodnich Niemczech zostanie odprawiona msza w intencji ofiar wczorajszej tragedii. 48-letni mężczyzna wjechał furgonetką w Łódź na Starym Mieście. Dwie osoby zginęły, około 20 zostało rannych. Sprawca ataku się zastrzelił. Premier Nadrenii Północnej Westfalii Armin Laschet, który był dziś na miejscu ataku, zapowiedział, że jutro do Münster przyjedzie landowy pełnomocnik do spraw ochrony ofiar. Rząd krajowy powołał kilka miesięcy temu pełnomocnika do spraw ochrony ofiar, którym została była prokurator Elisabeth Auchter-Mainz. Pełnomocnik przyjedzie jutro do Münster i zajmie się każdą pojedynczą rodziną, która obecnie potrzebuje pomocy. Wciąż nie są znane motywy działania 48-latka. Szef niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Horst Seehofer poinformował, że w ataku w Münster dokonał pojedynczy sprawca. Jego działanie nie miało związku z terroryzmem. Kierowcą pojazdu był obywatel Niemiec Jens R. z zawodu designer. Miał od wielu lat problemy psychiczne. Według telewizji ZDF niedawno próbował popełnić samobójstwo. Miał też utrzymywać kontakty ze skrajnie prawicowymi organizacjami. Według wstępnych informacji we wczorajszej tragedii w Münster nie ucierpieli Polacy. Wiceszef Komisji Europejskiej przylatuje jutro do Warszawy. Frans Timmermans spotka się m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim, szefem MSZ-u Jackiem Czaputowiczem, szefem gabinetu prezydenta Krzysztofem Szczerskim, pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf, a także prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską. Między polskimi władzami a Komisją Europejską toczą się rozmowy w sprawie sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz ustaw dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Wizyta odbędzie się jeszcze zanim Sejm zajmie się projektami ustaw przedstawionych przez polityków PiS jako ustępstwa wobec komisji. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że projekty te będą jednym z tematów poniedziałkowych rozmów. Wybory parlamentarne na Węgrzech zakończone, ale po godzinie 19, jak podają agencje, w niektórych lokalach wciąż ludzie oddawali głosy. W ciągu dnia do urn ustawiały się kolejki. Jedna z nich do lokalu wyborczego w Budapeszcie miała kilometr. Frekwencja z godziny 18.30 wyniosła 68% i była wyższa niż całkowita frekwencja w poprzednich wyborach w 2014 roku. Wtedy do urn poszło 61,7% wyborców. Wysoka frekwencja może oznaczać, że rządzący Fidesz otrzyma w parlamencie tylko niewielką przewagę nad swoimi oponentami. Kierujący partią premier Viktor Orban liczył na większość konstytucyjną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro więcej chmur tylko na północy i tam może przelotnie padać. W innych regionach słonecznie i ciepło, do 25 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. W centrum od 20 do 24, tylko na wybrzeżu chłodniej od 17 do 18. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Chciałem wszystkich zaprosić na targi Electronics Show! Będą technologie smart, stacja kosmiczna, łaziki marsjańskie, drony, wirtualna rzeczywistość, roboty człowiekokształtne. A roboty szympansokształtne będą?

że płot, bo portfel leży obok. Z tych lepszych, co to daje żona na święta. Gdy zbudzi się kulą skuloną pod płotem, czy pełny był, czy pusty, nie będzie pamiętał. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Pablo Pavo, Paweł Sołtys, Sobota. No to jest taka piosenka, która no, jest właściwie wprost hołdem dla Marka Nowakowskiego, bo nawet pojawia się tam tytuł książki Powidoki, no i Książę Nocy, czyli to opowiadanie, które dało tytuł temu monumentalnemu, fantastycznemu zbiorowi, który się właśnie ukazał. No jest właściwie jakimś głównym motywem tego tekstu, prawda? No tak, no, muszę się przyznać, że oczywiście kiedy pisałem tę piosenkę, to nie wiedziałem, że się ten tom ukaże teraz. Ale tak, no to jest jedno z tych opowiadań, myślę, takich najbardziej znanych też pana Marka i robiących ogromne wrażenie. No, ja napisałem tę piosenkę, zresztą już mówiłem to parokrotnie. Górnolotnie zawsze brzmi, ale no po prostu poruszony odejściem. Pisarza. 4 lata temu. Tak. I mi się wydawało, że to jest dosyć zawoalowane, to znaczy nie każdy od razu. No my jesteśmy akurat w takim gronie, że to trudno, żeby ten, ale myślę, że są też słuchacze tej piosenki, którzy niekoniecznie od początku wiedzieli, że to o to chodzi. No dodam, że ona była też na liście przebojów programu trzeciego. Tak, była. Więc mam nadzieję, że na przykład może tak było, nie wiem, ale może tak było, że ktoś wysłuchawszy tego utworu sięgnął po książki pana Marka i to by było wtedy w ogóle najpiękniej. A przyszło ci do głowy kiedy tę piosenkę pisałeś, że zostaniesz laureatem nagrody imienia Marka Nowakowskiego? Nie, bo po pierwsze jeszcze nie było nagrody. Właśnie. Nagroda jest od 2 lat. Nagroda jest od 2 lat. Po drugie, ja wtedy jeszcze nie byłem pewien, czy wydam książkę. To znaczy, oczywiście już coś tam pracowałem nad nią, ale no nie miałem pewności, czy to się uda. A już na pewno nie liczyłem na żadne nagrody. To ja jestem z tych raczej nie do końca pewnych siebie autorów i wszystko to, co się teraz wokół tej książki wydarza, dla mnie jest zaskoczenie. Wszystko przed panem. Ja mogę powiedzieć, że w tym samym studiu, w którym teraz siedzimy, rozmawialiśmy 3 miesiące temu na temat tej książki i wtedy mówiłem, że widzę w tobie jednego z następców Marka Nowakowskiego, jakkolwiek by to zaskakująco nie zabrzmiało, bo ten sposób, w jaki ty piszesz, jest zupełnie do niego niepodobny, a jednak to jest taka książka z ducha Marka Nowakowskiego, prawda? Janusz Drzewucki. Ja muszę teraz przejść do samej nagrody, bo Janusz Drzewucki jest jurorem tej nagrody. Jaka była historia tej nagrody? No, nagroda jest powołana została powołana w ubiegłym roku. Najpierw przewodniczący jury miał zostać pan Tomasz Burek, ale tak się złożyło, że... Został. I został, ale przed pierwszym zebraniem jury trafił do szpitala, no i krótko potem zmarł i jego duch był z nami. W ubiegłym roku nagrodę tę dostał Wojciech Chmielewski. Tomasz Burek był tym krytykiem, którego Marek Nowakowski najbardziej cenił, bo kiedyś mi powiedział, muszę zapytać o opinię na temat pewnej książki Tomka Burka i on na pewno będzie wiedział, czy to warto czytać, czy nie. No to był świetny krytyk, bez dwóch zdań. To właśnie jeden z mistrzów mojego zawodu, myślę o zawodzie krytyka literackiego. W ubiegłym roku dostał tę nagrodę Wojciech Chmielewski, co mnie w ogóle bardzo ucieszyło, bo z dwóch powodów. Po pierwsze, Wojtka poznałem Chmielewskiego przez Marka Nowakowskiego. A potem tak się złożyło, ja że byłem, no proszę, a potem tak się złożyło, że byłem wydawcą dwóch książek Wojciecha Chmielewskiego w wydawnictwie Czytelnik. A w tym roku trochę się jury zmieniło, no i wybraliśmy pana Pawła Sołtysa. Nie mogę zdradzać tajemnic jury, natomiast mogę powiedzieć, że praca jury wyglądała w ten sposób, że każdy z jurorów ma prawo zgłosić kilka tytułów, kilka kandydatur i właśnie już we wstępnej fazie było widać, że takim faworytem nas wszystkich jest książka pana Pawła Sołtysa Mikrotyki, bo właśnie większość z nas wskazała i zebranie trochę wyglądało tak, że przekonywaliśmy się do tego, do czego jesteśmy przekonani, czyli do tego, że nagrodzić trzeba tę książkę, bo jest to książka bardzo bliska, jak powiedziałeś, Markowi Nowakowskiemu, z tym, że, bo to jest bardzo ważna rzecz, jest takie powiedzenie wśród pisarzy, że jesteś tak wielkim pisarzem, jakich masz epigonów. Natomiast zarówno proza Wojciecha Chmielewskiego, jak i proza Pawła Sołtysa jest blisko Marka, jest w jego duchu, jest prozą taką warszawską, prozą szczegółu, prozą konkretu społecznego. Realistyczną. Jest bardzo realistyczną i z takim szacunkiem dla tego realizmu, dla takiej tej prawdy codzienności, ale każdy z nich, z tych laureatów, czyli i Chmielewski, i Paweł Sołtys, mają swój styl. I to jest właściwie podstawowa zaleta ich twórczości. A pani Jolanto, te wybory jurorów się podobają, bo... Bardzo mi się podobają. Bo ja panią nawet zapytałem wcześniej, więc tak, oczekuję tak, odpowiedzi bardzo, twierdzącej. Tak, bardzo mi się podobała ta książka. Ja nawet się przyznam, że czytałam ją w wersji internetowej, dlatego zanim ona się ukazała jeszcze. Dostałam mówimy o mikrotykach Pawła, tak, który tutaj siedzi. Tak, właśnie tak. Obok. Także miałam pierw to czytanie nieco takie, powiedziałabym, ale jestem w miarę przyzwyczajona do tego rodzaju czytania, więc od razu, mimo pewnych trudności i braku, że tak powiem, wygody pewnej, to przeczytałam z olbrzymim zainteresowaniem. Także wydaje mi się, że ten wybór był niezwykle trafny. Co mnie urzekło, że tak powiem górnolotnie, to to, że wydaje mi się, że oczywiście ma pan rację, że styl jest zupełnie inny, i opowieści jednak dotyczą pewnych zdarzeń ludzkich, relacji międzyludzkich, które Markowi były bardzo bliskie, które w jego prozie się zdarzały. Paru bohaterów, wydaje mi się, mogłoby się doskonale znaleźć w którymś z opowiadań Marka, tylko że to jest pisane kompletnie inaczej. I bardzo mnie ciekawiło właśnie to, jak można podobnych bohaterów w pewnych sytuacjach i zupełnie inaczej o nich pisać. Bardzo mi się to spodobało, muszę powiedzieć. No tak, no proza Pawła, który tutaj siedzi z opuszczoną głową, bo mówimy o jego książce, więc czuję się lekko zawstydzony. To prawda. Proza Pawła Sołtysa, szerzej znanego jako Pablo Pavo, jest bardzo impresyjna, natomiast w wielu momentach jest to taka liryczna, impresyjna proza, tak jak jego teksty. Natomiast proza Marka Nowakowskiego była prozą takiego twardego konkretu, wręcz brutalną momentami, bo też sprawy, o których mówiono, były momentami bardzo nieprzyjemne. Tak, ale w tej sferze językowej, brutalnej, jeżeli tak to pan określa, jednak podmiot opisywany był czasami bardzo czule, a z tą czułością u pana jest dosyć często, bo pan też ma taki stosunek do swoich bohaterów, życzliwy i właściwie bardzo ciepły. To jest wspólne, wydaje mi się. Tak, jak Janusz tak, uważasz? Tak, Wojciech Chmielewski, który wygłaszał laudację, poświęconą mikrotykom kilka dni temu na uroczystości... pierwszej nagrody imienia Marka Nowakowskiego. Na uroczystości w Bibliotece Narodowej zwrócił od razu na to uwagę, że w twórczości Pawła Sołtysa bardzo ważny jest ten drugi człowiek, że on należy do tych pisarzy, tych twórców, którzy nie zajmują swoim jaskółczym niepokojem uwagi czytelników, tylko interesują się drugim człowiekiem, rzeczywistością, w której żyją. Ja kiedyś rozmawiałem z Wiesławem Myśliwskim na temat współczesnej polskiej prozy i on powiedział mi, wiesz, najbardziej mnie interesuje w prozie nie to, jaki pisarz jest wrażliwy, tylko co on ma, w jakim świecie on żyje. Chciałbym zobaczyć kawałek świata, w którym on żyje. I czytając te opowiadania, które się składają na ten tomik pod tym zaskakującym tytułem Mikrotyki, właśnie widzę świat, w którym bohater, czy też narrator tych opowiadań żyje i powiem szczerze, że czasami ja mam wrażenie, że gdzieś to jest też i mój świat w wielu opowiadaniach. No to jest też świat taki, który właściwie my znamy z obserwacji w Warszawie, to znaczy mieszkańcy Warszawy znają te osiedla, znają te zaułki i też widzieli takich ludzi z baru Stokrotka i też widzieli takich mieszkańców blokowisk i też takie historie, jeśli nie widzieli na własne oczy, to na pewno o nich słyszeli. I powiedziałbym, że zawstydzonemu Pawłowi powiedziałbym, że to jest może nawet mały realizm, ale tu zupełnie ten realizm odlatuje czasem w sfery, które są dość zaskakujące, w takie sfery, no, metafory, tak? To jest trochę tak, że literatura, proza, ale także poezja żywi się konkretem i ta proza jest nasycona konkretem, choć siłą tej prozy są niezwykłe zdania, zdania, które zwracają uwagę na siebie, na szyk słów, na metaforę, która się w tych zdaniach pojawia. I teraz akcja tych opowiadań rozgrywa się w Warszawie. Oczywiście możemy znaleźć tam pełno elementów, prawda? Jest i patelnia, i są, czyli metrocentrum. Jakieś stegny, prawda? Są stegny, jest Grochów, ale z drugiej strony przecież... Może się dziać wszędzie. Oczywiście, bo przecież ja i w Poznaniu, też, i w Krakowie też są wielkie osiedla. Oczywiście, jedno jest, prawda? Tylko wspólne, że rzecz dotyczy miasta. Tak. Bo niewątpliwie to jest to wspólne zainteresowanie, jakie łączy tych dwóch autorów, o których dziś mówimy. To są sprawy związane z miastem, życiem w mieście. I jak wiecie przecież doskonale, Marek często używał słowa miasto. Więc myślę, że to jest, i pana to też bardzo interesuje. Także chociaż dla nas warszawiaków to rzeczywiście i Stegny, i czy Praga, czy inna dzielnica jest od razu rozpoznawalna, ale to naprawdę nie ma większego znaczenia, bo tak jak książka nazywa się Mikrotyki, tak czasami mamy do czynienia z mikrosprawami, które są wszędzie. Ja odnoszę też wrażenie, to teraz dajmy coś powiedzieć laureatowi, odnoszę też wrażenie, że bardzo, powiedziałbym, bliskie, bardzo nowakowskie są też twoje piosenki. To znaczy dużo, jak słucham tych tekstów, wielu tekstów, mam wrażenie, że to jest rozpisane na trochę inny sposób, na sposób, no, w mowie, w rymach czasami, a czasami nie, bo to różnie bywa. Mhm. To są rozpisane troszkę podobne historie, jakie znajdziemy w opowiadaniach Marka Nowakowskiego. Mylę się, czy się nie mylę? Często. Nie mylisz się. Oczywiście nie zawsze tak, bo ja tych piosenek napisałem dużo i one są różne, natomiast jest takie przepiękne polskie słowo storytelling, czyli opowiadanie historii w piosenkach, co właściwie istnieje w tradycji szczególnie, powiedziałbym, ballad miejskich na całym świecie i właściwie blues to są storytellingi, to są jakieś tam opowieści. Też podwórzowe piosenki, na przykład warszawskie, które dla mnie były ważne, szczególnie na początku gdzieś Grzesiu. Mojej działalności. Tak, to są przecież historie, to są albo historie miłosne, albo historie przestępcze, albo no, zazwyczaj jest tam jakiś wysoki poziom emocji, bo to ludzi ciekawiło i bez wątpienia u mnie to można znaleźć. No to może posłuchajmy czegoś takiego, takiej historii. Ja wybrałem, znaczy z tych kilkudziesięciu piosenek twoich, którą znam, to jest jedna z moich ulubionych i to jest właśnie taka historia, która mogłaby się znaleźć w opowiadaniu. Nazywa się to, ta historia nazywa się Ostatni Dzień Sierpnia, choć ponieważ jest warszawska, równie dobrze mogłaby się nazywać Pierwszy Dzień Sierpnia. No posłuchajmy. Pablo Paweł.

i udzielałem się w takim studenckim kole naukowym polonistów. Wymyśliliśmy po sierpniu, że będziemy, że zaprosimy kilku pisarzy, z których chcielibyśmy się spotkać i porozmawiać. I pierwszym, który przyjechał do nas, do Krakowa z Warszawy, był właśnie Marek Nowakowski. Trzeba pamiętać, że wczesna twórczość Marka Nowakowskiego, nie tylko wczesna twórczość, powstawała w czasie, kiedy była cenzura. I wtedy literatura polska wymyślała różne rzeczy, żeby tę cenzurę obejść. Podczas tego spotkania, a to było krótko po ukazaniu się tych świetnych książek, takich jak Gdzie jest droga na Walne, czy Chłopak z gołębiem na głowie oraz Książę nocy, moi koledzy, koleżanki i koledzy w trakcie dyskusji z Markiem Nowakowskim jakby zdominowali tę dyskusję, mówiąc o tym, że on pisze o ludziach z marginesu i że bohaterami jego opowiadań są ludzie z marginesu i że generalnie margines społeczny to jest żywioł twórczości Marka Nowakowskiego. Autora udało mi się rozbawić i zwrócić jego na mnie przychylną uwagę, bo powiedziałem coś takiego, że to proza Marka Nowakowskiego wcale nie jest o złodziejach, tak samo jak powieść Czarodziejska Góra Tomasza Manna, no nie jest powieścią o gruźlikach. Marek Nowakowski po prostu stosował różnego rodzaju języki, używał metafor, wielkich metafor w swoich opowiadaniach. To jest po prostu opowieść o tamtej Polsce, w której się żyło, która po prostu była. Wśród tych wielu jego opowiadań, ja bardzo się ucieszyłem, że ono się znalazło właśnie w tym wyborze Książę nocy, który się teraz ukazał, jest moje ulubione opowiadanie Rudy kot, zadedykowane Janowi Józefowi Szczepańskiemu. To jest opowiadanie wstrząsające, bo to jest opowiadanie, w którym, upraszczając rzecz, złodziej występuje przeciwko innym złodziejom w obronie kota, w obronie dręczonego, męczonego kota. Przecież to opowiadanie przeczytane dzisiaj, kiedy słyszymy o tym, co Polak potrafi zrobić ze swoim psem czy z kotem, jest aktualne jak najbardziej. No właśnie, o to chodzi. To jest aktualne cały czas. Czyli odpowiedziałeś twierdząco na moje. Natomiast ja wiem, że pani Jolanta Nowakowska była zawsze bardzo ironicznie się odnosiła do tego jako doświadczony bardzo prawnik, pracujący z prawie kryminalnym, bardzo ironicznie się odnosiła do tego jakby romantyzmu ludzi z marginesu. Bo czytałem takie wspomnienie między innymi we wstępie do tego Krzysztofa Masłonia, we wstępie do tego wyboru. Panią to ta, powiedzmy, idealizacja tych ludzi czasem śmieszyła, czy może irytowała? No śmieszyła raczej. Irytować się bardzo szczerze. Ja wiem, o czym, domyślam się, o czym pan mówi. Nie można, mnie się wydaje, że nie można doszukiwać się wielkiej romantyczności w opowiadaniu o losach złodziei czy towarzyszących im osób. Tak jak powiedział tutaj Janusz, rzeczywiście sytuacje życiowe ludzi można było opisywać w sposób, który nie poddawałby się cenzurze. Więc szereg spraw, które to były sprawy czysto ludzkie, no bo jakby się zastanowić nad historiami, które są w tym Starym Złodzieju, w tym głośnym debiucie Marka, to przecież tam są sprawy naprawdę nie tyle, mało jest tak naprawdę romantyzmu w opisywanych historiach, wręcz przeciwnie. To są historie bardzo ludzkie, dramaty, zdrady, nie tylko między przestępcami. Nie tylko między przestępcami, ale między kobietą a mężczyzną. Jest sprawa właśnie odchodzenia człowieka. Taki umierający paser na przykład. Czyha następca na jego śmierć, żeby od razu wejść w ten... No, albo nieszczęsny Benek Kwiaciarz, którego pseudonim wszyscy znają, a nie wiedzą, pewnie nikt nie pamięta, jak skończył i w jakich okolicznościach. No niestety, skończył w wypadku tragicznie, zupełnie w nieprzewidzianych okolicznościach. Benek jest, wydaje mi się, jednym z bardziej optymistycznych wątków twórczości Marka. bo historia skończyła się przypadkową śmiercią, a nie zadaną. A nie czymś jeszcze gorszym. Jak pani po tych latach, bo rozumiem, że no, nie wszystkie opowiadania czytała pani ostatnio, ale jak pani po tych latach wróciła do niektórych z tych opowiadań, to jakie wrażenia, wybierając je do tej książki, jakie wrażenia pani miała? Co panią najbardziej uderzyło? Ja miałam na uwadze to, żeby znalazły się opowiadania najbardziej charakterystyczne dla Marka, żeby w nich były zawarte te treści, którymi on się naprawdę interesował. I oczywiście no, z tej masy opowiadań, bo tak to jest, no, trudno w sposób bezbłędny dokonać wyboru, ale ponieważ nas były trzy osoby, więc myślę, że ten wybór jest chyba udany. Taki, jaki powinien być, bo to jest z wielu lat twórczości. 60. Tak, 60. I z wielu tomów. Na pewno były opowiadania, które przy tym kolejnym czytaniu już bardzo mi się podobały, bo niektóre znów przeczytałam. Moim opowiadaniem ulubionym, który właśnie jest ilustracją tego z pozoru romantycznego spojrzenia na sprawy, to jest opowiadanie Sielanka. Jedno z pierwszych tomów, bo w gruncie rzeczy ono opisuje sprawy między kobietą a mężczyzną w tych dziwnych okolicznościach życia. No, mówimy o przestępcach i prostytutkach. Tak. A jednak w tej sprawie ani nie chodzi o prostytutkę Izę, ani o długiego, nieudanego złodzieja, tylko chodzi o to, że jest między nimi prawdziwa miłość. Ta kobieta darzy tego faceta absolutnie świeżą i dobrą miłością. I nie może zrozumieć, że on nie chce z tej miłości skorzystać, tak jak ona uważa, że powinien na bo jej ona warunkach, chce utrzymywać, bo ona utrzymywać na jej warunkach, tak, z prostytucji. Tak, a on po prostu chce być człowiekiem wartym tego, bo on zdaje sobie sprawę, jest również, nie chce się zgodzić na tego rodzaju sytuację. Ja uważam, że to jest naprawdę bardzo wartościowe. Mnie osobiście niezwykle utkwiło, to jest obrona własnej godności z jego strony. Także, no, pod tym całym sztafarzem kryje się taka sprawa, jaka między ludźmi trwa, no, można powiedzieć, w co trzecim związku, powiedzmy, dobrotliwie. Tak, ale też w tym tomie mamy świetną opowiadanie, czy też mikropowieść, nawet Wesele raz jeszcze. I to jest bardzo ważne opowiadanie, bardzo ważny utwór, bo to właśnie pokazuje taki utwór, jak Marek Nowakowski potrafił wpisać swój tekst w tradycję polską literacką i jak z tej tradycji skorzystać, bo Wesele raz jeszcze... I to się nie rozgrywa w Warszawie, to jest właśnie ważne. Prawda? Tak, akurat. Bo to jest przecież i Wesele Wyspiańskiego, i na wsi Wesele Marii Dąbrowskiej, no i właśnie trzeci głos Marka Nowakowskiego. Oczywiście to jest tak, że można byłoby zrobić jeszcze jeden tom, równie gruby, w którym żaden utwór Marka by się, nie powtórzył, bo jego dorobek był ogromny. Do takich moich ulubionych utworów, których akurat w tym tomie nie ma, jest utwór Robaki, dlatego że to jest bardzo głośny z bardzo tego, czasu, głośny z tego czasu i on jest świetny pod względem literackim, pod względem narracyjnym. Tak. To jest naprawdę, trzeba nad tym opowiadaniem trochę posiedzieć, żeby zorientować się, kto akurat mówi, kto co mówi. Tak. To jest naprawdę opowiadanie mistrzowskie. Ale też twórczość, proszę pamiętajmy, że twórczość Marka Nowakowskiego to są nie tylko te opowiadania, ale też takie różne inne utwory, jak na przykład Raport o stanie wojennym, gdzie on właśnie zaczął pisać na bieżąco te teksty, które się no teraz niedawno nadawaliśmy w odcinkach Syjonistów do Syjamu. Syjoniści do Syjamu, tak, ale także Powidoki i Nekropolis. Ja przez kilkanaście lat pracowałem w Rzeczpospolitej, byłem sekretarzem dodatku Plus Minus, z którym współpracował Marek Nowakowski. Marek Nowakowski bardzo się przyjaźnił z redaktorem naczelnym Rzeczpospolitej, ówczesnym Maciejem Łukasiewiczem i to było bardzo ładne, bo Marek przynosił swoje opowiadania napisane odręcznie. I jeśli się nie mylę, chyba tylko Tadeusz Konwicki i Wiesław Myśliwski pisali odręcznie, nie pisali w ogóle na maszynie i jak na takiego pisarza z klasą przystało, przychodził, przynosił to opowiadanie. Myśmy zanosili te teksty, te rękopisy z kolegą do przepisania panią Maszyńską. Marek siedział u nas w pokoju, cierpliwie czekał. Kiedy przyszło opowiadanie już przepisane przez maszynistkę, Marek robił spokojnie korektę i mówił, to kiedy się ukaże? Myśmy mówili, w ten weekend. Wśród tych tekstów były też utwory, które się złożyły na Necropolis. Jeden z najbardziej przejmujących dla mnie tekstów Marka Nowakowskiego to jest tekst o redaktorkach jego książek, gdzie właśnie złożył wspaniały hołd tym paniom, które się pochylały nad jego utworami, nad jego zdaniami, które poprawiały mu przecinki, kropki, czy też sugerowały zmianę szyku zdania. Bardzo piękny tekst. Paweł milczy, a na pewno też ma swoje ulubione opowiadanie Marka Nowakowskiego. No myślę, że nie jedno. Ja chciałem powiedzieć, że to, co państwo mówili wcześniej o tym romantyzmie i tak się zgadzali, znaczy ja nie wiem, czy właśnie tam jest romantyzm, czy tam po prostu tam nie ma idealizowania tych typów, to ja tego nie wyczuwam. Raczej po prostu jest przyznanie im pewnych praw ludzkich i człowieczeństwa, to znaczy właśnie mimo, że to są czasami postacie z powiedzmy różnych kręgów, tak to nazwijmy, nie są jakby to powiedzieć, nie są zdegradowani tylko do tego. Znaczy są ludźmi, nawet jeśli wykonują bardzo różne zawody. I tu się zgadzam z panią Lantą, to znaczy, że właściwie ten sztafasz mógłby się pewnie zmienić. To znaczy niekoniecznie to musiałoby się dziać w złodziejskiej hewrze, czy jak to tam nazwać, i to też by działało. Druga rzecz, która mnie uderzyła parę lat temu, kiedy miałem taki drugi wielki okres czytelniczy pana Marka, to znaczy, że tych głosów i stylów, które wykorzystywał pan Marek, było wiele. To znaczy jest jakiś taki, taka legenda jest właśnie, że to jest tylko ten brutalny jakby pierwszy okres i to nieprawda. To znaczy to było wiele większy pisarz i to jest to, co pan powiedział. To znaczy, że tam chwilami są rzeczy z zupełnie innych porządków literackich i w ogóle taka legenda, nie wiem, pisarza prostaczków, bo były takie głosy przecież, jest absolutnie nieprawdą. To znaczy, to był wybitny, wykształcony erudyta, tak bym to ujął, który się zajmował oczywiście różnymi rzeczami w tym. No, ten dorobek jest ogromny. Samo to, że mówimy o wyborze, który ma 1100 stron, no to każdemu życzę takiego wyboru. No myślę, że można by co najmniej 4 takie książki zrobić, gdyby wszystkie opowiadania Marka Nowakowskiego zebrać. Może przyjdzie zebrać na to pora, żeby zrobić taką edycję. Dzieła zebrane. Dzieła zebrane po prostu. Myślę, że to miałoby co najmniej tyle. No, ale użyłeś słowa legenda, które tutaj jest, wydaje mi się, kluczowe. To znaczy ja mam wrażenie, że no być może w każdym razie z tego pokolenia, no to chyba Marek Nowakowski był ostatnią niemal legendą, która odeszła. Potem jeszcze Janusz Głowacki. Tak, to były takie literackie legendy, bo właśnie przy tym wszystkim, co Marek napisał, to jednak był też postacią, tak? To jest coś takiego, że ja się trochę nawet dziwię i cieszę bardzo, że ta legenda jednak wciąż trwa, o czym świadczą choćby nawiązania w twórczości Pawła Sołtysa, jako Pawła Sołtysa i jako Pablo Paweł. Bo wcale tak nie musiało być, prawda? No tak, warto myślę przypomnieć, że Marek Nowakowski należał do pokolenia współczesności. I on jakby, żeby sobie uświadomić, jak ogromny dorobek on zostawił, on, proszę państwa, zadebiutował w roku, przypomnę, pani Ola to doskonale wie, opowiadaniem Kwadratowy, wydrukowanym w Nowej Kulturze w 1957 roku. Natomiast jego debiutancka książka wyszła w roku 1958. I przyznam się ze wstydem, że się w tym roku urodziłem. Za sobą to są lata pisania, bardzo regularnego, bo to był pisarz, który pracował jak na prozaika w starym, dobrym stylu przystało, regularnie i systematycznie. I ten jego dorobek w bardzo piękny sposób się rozrastał. trzeba pamiętać, że to pokolenie współczesności było bardzo ważne i jest bardzo ważne w historii polskiej literatury, bo to są świetni z jednej strony poeci, tacy jak powiedzmy Jerzy Harasymowicz, czy Miron Białoszewski, czy Andrzej Bursa, ale z drugiej strony to jest grono znakomitych prozaików, takich jak na przykład Władysław Lech Terlecki, Włodzimierz Odojewski, Ireneusz Iredyński, czy Eugeniusz Kabac, Jerzy Krzysztoń. Oni, myślę, że stworzyli taką, tworzą taką, taki silny fundament współczesnej polskiej prozy. I nie jeden współczesny polski pisarz może znaleźć w ich utworach, które są czytane, jednych pisarzy są czytane, drugich pisarzy są mniej może czytane, ale w tych utworach może znaleźć dużo inspiracji i może do nich ładnie w twórczy sposób nawiązać. Cała ta twórczość, tak jak wspomniałem wcześniej, nie tylko Marka Nowakowskiego, ale pozostałych tych autorów, powstawała w okresie właśnie, kiedy działa cenzura. I ja dlatego też o tym mówię, bo zakładam, że jednak tym największą rewolucją, jaka stała się w polskiej literaturze po 89 roku, to jest przede wszystkim uwolnienie się od cenzury. Prawda? To jest przede wszystkim brak cenzury, że literatura polska mogła nagle zacząć mówić innym głosem. Ale to, że kiedyś była zmuszona mówić, mówiła głosem przy założeniu, że jest cenzura, powodował szereg wynalazków. To spowodował szereg wynalazków takich stricte literackich, które były udziałem Marka Nowakowskiego i jego kolegów. No dobrze, to mówiliśmy już o opowiadaniu Sielanka, które rozgrywa się no, na Dancingu, tak? Tak. Gdzie grany jest wtedy wielki przebój, Siwy Włos, czyli to chodzi o piosenkę Mirosława Foga. To teraz nie będzie Mirosława Foga. Nie, to Marta Mirska śpiewała. Ach, to Marta Mirska. Siwy Włos. To przepraszam, ja myślałem, że chodzi o inny Siwy Włos. To jest ten sam. Ten sam? Ten sam. No proszę. W paru wersjach. W paru wersjach. No to teraz nie będzie, ale będzie za to piosenka, która z Dancingiem się kojarzy, bo nosi tytuł Dancingowa piosenka miłosna i autorem jest Paweł Sołtys, czyli Pablo Pavo. Jak Gregory Isaacs, ale jeśli chcesz, kupię ci wszystkie jego płyty. Będzie za mnie oddawał to, czego nie umiem. Wiem przecież jednak, że to tanie chwyty. Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash, co do więzienia, jak do kochanki mówił. Ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt, szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Nie umiem śpiewać jak Led Zeppelin, oddałbym za to oprócz ciebie wszystko. Lecz kiedyś będę stary tak jak jego głos i powiem ci coś niepotrzebnego nisko. Nie umiem śpiewać jak byle dureń, którego widać co dzień w telewizji. Ale pamiętam cię jak tańczyłaś w punkcie, apetyt architektów wysyłając mi wizji. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Nie umiem śpiewać jak słynni są krajterzy, tacy delikatni i tacy anglosascy. Ale pamiętam jak piliśmy wino na murach zamku w prozaicznej Chorwacji. I choć to nie ma znaczenia, bo nic go w końcu nie ma, będę sobie stał i na ciebie patrzył, zupełnie jak wtedy pierwszego dnia. Dojadę tak do siwej nic stacji. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Eja! Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Dancingowa piosenka miłosna, Pablo Paavo i Ludziki. Chyba tak, Ludziki. Tak. Ja chciałem jeszcze na koniec, bo powoli się będziemy musieli żegnać, odnieść się do tytułu tej książki, która właśnie się ukazała, tytułu książki Marka Nowakowskiego, Książę Nocy. Kiedy czytałem to opowiadanie, a wróciłem do niego, to jest opowiadanie, mikropowieść Książę Nocy, wróciłem po wielu latach do tego tekstu, to bohaterem tej książki jest, jak nazywa go autor, jak nazywa go Marek Nowakowski, wielki farmazonista, czy też farmazon. To znaczy ktoś, kto w gwarze, to znowu wróciło to określenie, ale w gwarze więziennej, w gwarze półświatka warszawskiego, był to ktoś, kto miał niesamowity dar narracyjny, który był niezwykle ceniony w tym środowisku, wbrew pozorom. To nie byli ludzie, na których tylko brutalna siła się liczyła, ale ktoś, kto umiał śpiewać, ktoś, kto umiał opowiadać, też był bardzo ceniony. To się pojawia też w opowiadaniach więziennych Marka Nowakowskiego. I pomyślałem sobie, że ta figura Księcia Nocy tak się jakoś złożyło, że właściwie pasuje do samego autora, prawda? Człowieka, który umiał w niezwykły sposób opowiadać o tym świecie, którego już nie ma. W świecie tej Warszawie, której już nie ma i świecie tego półświatka, którego już też nie ma, prawda? Ale przepraszam, że od razu wniosę poprawkę. Farmazon tym się charakteryzuje, że zmyśla. Farmazonisz to jest zmyślanie. To jest zmyślanie. To nie jest rzeczywista opowieść. A jednak chyba nie zarzuci pan Markowi fałszywych opowieści. No, były bardzo realistyczne, ale ja myślę, że one jednak miały też pewien taki rys, powiedzmy, literackości, bo były złożone z iluś historii. Często. Nie, to nie znaczy, że one były opowiedzianymi opowieściami o rzeczywistych historiach. Nie, tylko chodzi mi o to, że siła farmazona polega na tym, że on epatuje wymyślonymi historyjkami, podając je za rzeczywistość, nawet przeżytą. Więc na tym polega. Inaczej w takim już kryminalistycznym ujęciu, bo ta niestety właściwość ma swoje odbicie w prawie karnym, to jest po prostu oszust. No nie, Markowi Nowakowskiemu tego nie zarzuca. Chodzi mi tylko o pewien dar opowiadania o różnych sprawach półświatka. To może inaczej powiedział, to znaczy, że w tym sensie farmazon, że pan Marek tak pięknie zmyślał, że to już była prawda potem, kiedyś tego słuchał. Czarodziejskie opowiadania. Prawdziwe zmyślenia, jak u Marka Chłaski, który też należał do tego pokolenia. No, to jest wielki opowiadacz, który opowiada tak, że wciąga, że właściwie czytając jego teksty, ja mam z uwagi na to, że miałem ten przywilej znać pisarza osobiście, to miałem coś takiego, że kiedy go czytam, to ja go słyszę, że, jak on to mówi. I myślę, że to jest taki dowód na to, że on swoją fizycznością, swoim jestestwem, swoją osobowością potwierdza wszystkie historie, które spisał, które opowiedział. I tym się różnił od farmazona. Dlatego bronię tego. No tak, ale tam jakby klucz tej opowieści o Księciu Nocy jest właśnie nawet nie to, że on zmyśla, tylko to, że on potrafił urzec, to się pojawia też w innym opowiadaniu z tego zbioru, potrafił To jest chyba nawet, to inne opowiadanie to jest chyba w jakimś sensie autobiograficzne, bo dotyczy młodego człowieka, który trafił do więzienia i który potrafił swoimi opowieściami najróżniejszymi, z książek głównie wziętymi, przekonać do siebie kryminalistów, którzy po prostu go potem prosili i namawiali, żeby im opowiadał. To jest bardzo ciekawe, bo właściwie przecież taka sama figura jest we wspomnieniach Stasiuka, który poszedł do więzienia i właściwie przeżył dlatego, że znał książki na pamięć i opowiadał tam jakieś... No tak było po prostu. No, nie było telewizji, tak. No, w więzieniu tym bardziej nie było żadnych tam... Mury Hebronu. Tak, rozrywek. Tak. Więc ten, który umiał snuć opowieść, no był jak czarodziej. No i to jest jakaś metafora pisarstwa w ogóle chyba. No zresztą, nie chciałem tego mówić, ale skoro to nazwisko się pojawiło, to mam wrażenie takie, że akurat Mikrotyki są jakąś taką książką pomiędzy Markiem Nowakowskim a Andrzejem Stasiukiem z dawnych czasów, z czasów opowieści galicyjskich. To piękna książka. Tak, to jego najlepsza moim zdaniem książka. No to ja już tak nie będę tutaj, może nie jestem krytykiem, natomiast tak, no znaczy to ja bym jeszcze pewnie wymienił tam 30 innych pisarzy, no bo to jednak w człowieku się kumulują różne głosy, które czytał, ale na przykład Mury Hebronu, myślę, to jest z kolei książka, która trochę być może zawdzięcza panu Markowi. No myślę, że jak zostałem pisarzem, również wiele zawdzięcza inna książka Andrzeja Stasiuka Markowi Nowakowskiemu i też Markowi Chłasce. Chociaż chyba bardziej Markowi Nowakowskiemu odnoszę wrażenie, bo to są te same ścieżki często, którymi chodził autor Księcia Nocy, już wspomnianego. No myślę, że jakby poszukać, to byśmy jeszcze więcej tych śladów znaleźli, takich nawiązań właśnie, nazwijmy to, może nawet niekoniecznie literackich, ale bardziej poszukiwania tematów w dzisiejszej prozie. Jakbyśmy zaczęli szukać, to by się okazało, że one są tu, tam. I to jest interesujące, prawda? To jest jakby siłą literatury, że literatura żyje w ten sposób, że utwory żyją w ten sposób, że przeglądają się w utworach innych pisarzy, w utworach pisarzy z innego pokolenia. Moim zdaniem to świadczy o żywotności literatury. Ale przyznasz, Janusz, że Marek wyszukiwał przeróżne tematy. No właśnie o to chodzi, że... Przeróżne. Że nie myśmy można... opuścili właściwie cały okres twórczości po 90 roku. Tak. Ten bandytyzm taki został ciekawie pokazany, ówczesny. No już zupełnie inna, to już taki gangsteryzm, powiedziałabym, współczesnych czasów został napoczęty. Temat. No, szereg takich opowiadań przepoczwarzania się w białe kołnierzyki, w taki wyższy poziom oszustwa. Cały tom Nul. Tam jest sporo dobrych opowiadań. No też jeszcze Psie głowy były to z kolei obraz to prowincji jest, z tamtych tak, czasów. Tak, tej degradacji terenów popegeerowskich. No, dużo było jednak takich, można nawet powiedzieć, współczesnych tematów, z którymi stykaliśmy się. Ale o wszystkim już nie zdążymy powiedzieć, natomiast zawsze możemy zachęcić do lektury i gorąco zachęcamy zarówno do lektury książek Marka Nowakowskiego, w tym tej, która właśnie się ukazała, czyli Księcia Nocy, oraz do lektury książki Pawła Sołtysa, Mikrotyki. I bardzo... Namawiając do następnych. Tak, namawiamy Pawła, żeby pisał następne, a Państwa do lektury. I ja bardzo dziękuję za ten wieczór. Pani Jolanta Nowakowska. Dziękuję bardzo. Paweł Sołtys. Dziękuję. Dzisiaj w dwóch rolach, czyli jako Paweł Sołtys, jako Pablo Pawo, Janusz Drzewódzki jako juror i jako krytyk. Dziękuję też bardzo. W dwóch rolach w zasadzie. No i na koniec nie może być nic innego jak piosenka. I to będzie piosenka Zima. Zima, Pablo Pawła, my słyszymy się za 2 tygodnie. Jadę 138, smok robi z powietrza żółtawą toń. Stara kobieta ściska srebrny łańcuszek jak dłoń. Młoda dziewczyna na wózku inwalidzkim, zaparkowana w autobusie, ściska przez okno oczami warszywy świat. Pod sklepem wariat dopowiada mi, wiesz, dzwoni znów do mnie Hanno Sri. Dzwoni do mnie ze starej Noki, nic nie rozumiem, zawsze był starowodny. Ściska mnie za ramię, rzucamy razem cień długi.